motindo na yo mobima na kobanza kitoko na yo kakitikala na motima risa mwasi alobiko lisolo ya bolingo esila te komo na yo risa ekamwisa sela maloba yokana mosika oyakomipesa shumu mibanga baninga bamona yokana mosika oyakomipesa shumu mibanga baninga bamona visa io cara nostra voglio come pensa però sono mi manca palinga amore io cara nostra voglio come pensa Paninga bamora Bimba ibisonga atwatambola Yo Lisa mabele yo sanduku la kokate koibisayo nyoso nenge amoraka nalinga kate koyo kaba moli olambanda yo ebana mekazu wange nalinga kate koyo kaba moli olambanda Mobali na zongi yambanga na saye na zongi yambanga na saye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Mobali na zongi ya mbangara sayi Na komi yambanganasa ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ofukana ye yambanganasa ye nzubena ye yambanganasa ye enter musica ye yambanganasa ba o musica ye yambanganasa ba ye ye ye ye ye ye ah ye ye ye ye ye oh, Ganaye, Yabangarasai. Oh, Ganaye, Yabangarasai. Oh, Ganaye, Yabangarasai. Wanga, Wanga. Yeah.